La cara liquida groga. Quin fastica feias, George. No et pensis que ara has millorat molt per això. Què creus? Que et posaré al meu vestit creuat per sota rarta? Au, va, home, va.